מה שנתנו לי החיים האלה להבדיל מאלף באישה אוהבת לאין שמש לחושך וגוון מצבע ובאור עיניים בזריחת הבוקר על מראה עינייך ותודה לחיים כמה שנתנו לי החיים האלה את מרחב הדעת צליל מילים לגעת אור דולק ופרח גם בית ואימא ואהבת החופש שבנפש פנימה על בית ואימא ותודה לחיים כמה שנתנו לי החיים האלה ברגלי הלכתי הרבה ים וארץ הרד השמיים ירוק של הדשא לרחוב שגרת בו עד חצר הבית על רגליים אלה ותודה לחיים כמה שנתנו לי החיים האלה לצחוק כשטוב לי לבכות את העצב ושיר הם נתנו לי השיר שחיברתם שאוכל לחיות בו ולתת לאלף זה השיר שלי שלכם לחיים זה השיר שלי, שלכם לחיים. כמה שנתנו לי החיים האלה.